بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa leo ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, katika darsa ya kitabu Sharhu Sunna lilimami al-Barbahari rahimahullah bisharhi ضيرة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية كتك نكتة وسيم المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل، مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات فإن عمله لا يقابل النعم التي عليه، فلو حوسب على النعم لم يبق عنده عمل. هذه ناحية. جنة مغالي سانة غالي سانا، hawezi mtu yoyote kuipata kwa amali yake. Vile atakavyofanya amali mwanadamu, hata akifanya aina zote za taa, fa inna amalahu la yuqabilu an-ni'ama allati 'alayhi. Amal anazozifanya mwanadamu haziwezi kusimama mbele ya neema ambazo Allah amneemesha nazo huyu mwanadamu, sababu mpaka ile amal anaoifanya pia nini, ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama mwanadamu ataisabiwa, lau husiba ala ni'ami lam yabqa indahu amal, akaambiwa kwa kila neema tuliyokupa basi tutakupokonya amali fulani kwa ajili ya neema hii, kwa mfano habaki na chochote. Pande mmoja. An-nahiya athaniya anna al-jannata ghaliya wa laysa laha qimatun muqaddaratun min al-a'mali aw al-mali aw ghayri dhalika. Jannan ghali mno, na haikuwekewa kima na kiwango katika amali ama mali au chochote kile. La ya'lamu 'idhamaha illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua ukubwa wa pepo na cheo kikubwa na thamani ya pepo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah yudkhilu al-mu'minina al-jannata bi rahmatihi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huingiza waumini peponi kwa rehema zake, bisababi a'malihim, sababu amali zao. Fal a'malu innama hiya sababun lidukhuli aljanna, amal ni sababu ya kuingia peponi. Walaysat hiya almujiba lidukhuli aljanna wala thamanan liljanna, wala amali ya mwanadamu si yenye kumwajibishia yeye kuingia peponi, wala si thamani ya peponi. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam, lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amalihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwaambia masahaba kuwa hakuna yeyote kati yenu nyinyi ambaye ataingia peponi kwa amali zake, hakuna. Hadha min ajli an la yu'jaba al-insanu bi'amali, na hii ni kwa sababu mwanadamu asijione na kujikuza kwa amali aliyoifanya. La li ajli an yatruka al-amal, wala haimaanishi hii kuwa watu wawache kufanya amali, kwa kuwa hata ukafanya nini haiwezi kununua pepo, la. Bali fanya amali sababu ni sababu ya kupata hiyo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala itakayokuingiza peponi. Wa qawlu ta'ala udkhulu aljannata bima kuntum ta'malun, alba'u laysat ba' al-iwad wa thaman, hii ba hapa bima kuntum ta'malun sio ba ya kuwa thamani yake ni hii ama badala yake, wa innama hiya ba'u sababiyya, ni ba inayojulikana kama ba'u sababiyya, ay bisababi ma kuntum ta'malun, kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyafanya. لدليل هذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, وإي دليل كو هكونا يوتي أتكين جي بيبوني كو عمل زاكي. قالوا ولا أنت يا رسول الله, هبكنا قاصمة الظهر المتصوفة ولغلاة الصوفية كما الجفري, الجفري يسمى asema kwa mdomo wake wala hatumsingizii. Kuna wengine husikwa na kichevu chevu akitajwa al-Jufri. Al-Jufri dhal, dajjal min ad-dajajila, kadhab ashir, muongo kweli kweli. Meona ile video isambaza eti ana kilemba, kile kilemba chake, jua kilemba changu kimtoka wapi, sanadi yake an fulan Muhammad, an fulan an Ali, an fulan an Ali ibn Abi Talib, an ibn ammi Rasulullah. Wewe wataka kutudanganya hicho kilemba kimtoka kwa Mtume wa sallama keupe namna hii, karne zote hizo kimbakia vile vile kipya kisafi kabisa, hakija chafuka, kiko vile vile. Sadala, basi jamaa hudanganyana hivi, hata mimi pia naweza kusema muone kofia yangu nilioivaa hapa, alafu niangalie watu waliokaa hapa, kisha niseme hii kofia nimeipokea kwa Hassan, Hassan kutoka kwa Abubakar, Abubakar alichukua kwa Shafi'i mwalimu wake, kwa Shafi'i mwalimu wake alichukua kwa bwana mmoja tu Abdurrahim, kwa mwalimu wake alichukua mpaka nifike kule kwa masahaba, mbandike bandike masahaba, kisha nisema Mtume wa sallam anipa. Uongo mtupu na makhurafi, wafurahia furaha za kitoto zile, video itumwa kila mahali, hawajui wamwaibisha, yani wamdhihirisha mbele za watu kuwa ni kadhab ashir, muongo, dajjal min ad-dajajil. Huyu asema al-awliya yudkhiluna man sha'u al-janna wa yukhrijuna man sha'u min al-janna wa yadkhiluna man sha'u an-nar wa yukhrijuna man sha'u min an-nar, maneno kama hayo. Kisha toa dalili, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, wanachokitaka watakipata mbele ya Mungu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema yeye mwenyewe, aya iko wapi azungumzie neema za watu wa peponi kule, yeye itia wapi? Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mbora wa viumbe, sikilizeni asema nini. Awaambia masahaba, lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amalihi, hakuna yeyote kati yenu nyinyi ataingia peponi kwa amali zake. Masahaba qalu wala anta ya rasulullah, hata wewe ya rasulullah, wacha mawali waljufri. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye hata wewe ya rasulullah, qala wala ana, إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى ميمي بيا سينجي بيبوني كعمل زانه إسبقوا الله أكيني فنكنا رحمة ذاك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم أسيمان الكمال. Tuambiwa kuna watu wanaoingiza wanaotaka peponi na kuwatoa, wengine wanaingiza wanaotaka motoni na kuwatoa. Kama kweli wana uwezo huo mawali, wacha kule mbali kule. Sisi si twawaudhi na maneno yetu, nyinyi mahurafi. Hayawaambie ni mawali, tunyamazishe. Watufanye mabubu. Si waweza kufanya ukitakacho. Hapa tulipo hapa tuzungumza. Waambieni hao mnawaitakidi hao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, watufunge mdomo, watufanye tusizungumze kama ni kweli. Si kweli, uongo mtupu. Hiyo ya kuingiza wanaotaka peponi na motoni makubwa mno. Sinyi mwachukia hao mnawaita mawahabi. Haya, wazungumza basi. Mungewaambia mawalii, wacheni kutia peponi na motoni, ile kazi kubwa wacheni. Hebu hao nyamazisheni. Wafanyeni kila wanaozungumza kuhusu masufi na makhurafi wawe mabubu kama nkweli. What? Kianza tu kuzungumza wakiuka bubu, utajua oh, kweli mna mawalii. Lakini msikae mkituchezea akili. Zamani mliochezea wazee maskini, wajenga nyumba kisha wapewa tende tano. Mbwa hizi tende zina baraka kubwa hizi. Jamaa mlidhulumu watu kweli kweli. Ah, wallahi kenda Hadhramaut. Wale wazee wakikueleza utashika kichwa. Tena waamini kuwa wana baraka zote wao. Hakuna mshahara, mshahara ntende. Kidogo hivyo pia kula hiyo. Ukishakula ile ambayo sasa ndio kama mshahara wako. Na wao wakifurahia wakishukuru, yani waona ndio sawa vile wafanyia. Kwa miaka mingi. Sasa nyinyi mlivyokuja na uwahabi wenu mmeharibu kila kitu. Watu walikuwa wala bure bure tu. Chukua anachokitaka. Ndio yule mmoja ajifanya wali mno huko. Akampata Abu Yaman mmoja ameshika kondoo wake. Akamwambia, nipe wa kondoo ama nitamgeuza mbwa. Pancheza na Abu Yaman. Abu Yaman akamwambia, sikiliza. Mbona hasidi mno waliwewa kutoka wapi? Sasa ukimfanya mbwa sisi sote tutakosa. Ungewafanya wewe wawili, kisha wewe tukuwa mmoja, mimi nitakuwa mmoja, kisha tuende zetu. Ikiwa wewe mwali kweli, wageuze hawa kondoo wawe wawili, usigeuze mbwa. Ukigeuza mbwa sitokula mimi wala wewe, utakuwa hasidi. Wewe wafanye hawa kondoo wageuke wawili, kisha tukuwa wewe mmoja na mimi niatie mmoja, kisha kila mmoja ende zake. Waongo, hakuna kitu waweza kufanya. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mweza wa kila kitu. Hii ni hujja dhidi ya hawa watu wa batil, waongo katika madai yao kuwa mawalii wanaoingiza wanaotaka mpaka motoni, pia kuingiza wanaomtaka kuingiza. Lau kama wangelipewa nguvu kama hizo hawa masufi, wangeingia wengi motoni. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa yoyote katika viumbe wake nguvu ya kuweza kumtia wanaomtaka motoni ama peponi. Hata wale ambao watakaomba katika mitume na malaika na watu wema, wataomba shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakayemridhia atamuingiza peponi baada ya kuomba nini? Shafa'a. Lakini sio kuwa eti ana tasarrufi yeye, apeleka anavyotaka. Fala yu'jabu al-insanu bi'amali walakin la yadkhulu al-jannata illa bi sababi al-amal. Mtu asijione na amali zake. Lakini tufahamu, haingii mtu peponi isipokuwa kwa sababu ya hizo amali. Falau lam ya'mal ma dakhala aljanna li'annahu ma ata bisabab. Ikiwa hatofanya amal, basi pia peponi haingii kwa sababu hajakuja na sababu ya kumuingiza peponi. Qauluhu ولا يعذب الله او عفوا ولا يعذب الله ساسوا ولا يعذب الله احدا الا بقدر ذنوبه. الجنه فضل من الله جل وعلا وبرحمة الله، والأعمال سبب لدخولها. جنة من فضل اتوقع الله سبحانه وتعالى، من رحمة اتوقع الله سبحانه وتعالى، نعمل لسباب يكونجيا ببوني. وأهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، نواتوا متوني هواذبي اسبقوا كما ذنبيا وليفعلنا. لا يعذبون بذنوب غيرهم ولا يعذبون بدون ذنوب، وهذا من باب العدل. فالجنة من باب فضل والنار من باب العدل. Hakuna yoyote katika watu wa motoni ambaye ataadhibiwa na dhambi ya mwenzake, wala hakuna atakayeadhibiwa bila ya kosa. Na hii ni katika mlango wa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Janna ni fadhila na rehma zake Allah, na moto ni uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu لو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا كما سبق أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه. ذيل أتك بفن عمال منادام عملياك هيوزي كفيكا na kukabiliana neema Allah alizompa, bali hizo amal unazozifanya pia ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falau anna Allah adhabahu kana dhalika adlan, law kama Allah atamadhibu mja wake basi itakuwa ni uadilifu. Litaksirihi fi shukri ni'amillahi alayhi, kwa sababu ya upungufu anaokuwa nao mwanadamu katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizomtendea. وهذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى من نص حديث يمتون صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. في حديث فيه مقال ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والله أعلم. لو كما الله أتواذيب واتوا مبنغوني نواتوا أرضيني أتواذيب أكيوهاك وظلوم نلو كما أكيو رحيم بس رحم زاكي نخيرك وواو كلك عمل زاو. لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر عذبه لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة لأنه لا يقابل نعم الله عليه. Katika hali kama hii muovu atakuwa amemwadhibu kwa uovu wake, na yule mwema ikiwa atamwadhibu atamwadhibu kwa amal aliyoifanya ambayo haijafikia kumpeleka yeye kuingia peponi, sababu haijafika neema Allah alizompa. Qawluhu la yajuzu an yuqalu lillahi azza wa jalla innahu zalim. Allah jalla wa ala nazzaha nafsahu anidh dhulm, Allah amejitakasa nafsi yake kutokana na dhulma. وما ربك بظلام للعبيد، الله ظلوم وجواك. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، الله ظلوم يوت. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم، الله نمواليف كتك حكمياك ولا ظلم هيلنغاني نصف ذاك تكوف. قول وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر. الظلم هو أخذ حق الناس، ظلما يكتشكو حق ذوات. وهل الناس لهم حق على الله؟ Na je watu wana haki juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumlazimisha Allah? Laysa lahum haqqun 'ala Allah, hakuna alina haki juu ya Allah kumlazimisha. Wala ahada yujibu 'ala Allah shay'an, hakuna yote anayeweza kumwajibishia Allah chochote. Wa innama haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an, hadha haqqun tafaddala bihi subhanahu wa ta'ala. Haqqi ya Allah au haqqi ya mja juu ya Allah ni kuwa asimuadhibu yule ambaye hata mshirikisha na chochote. Lakini haqqi hii sio kuwa kuna mtu amemwajibishia Allah, la, hii ni kwa fadhila zake akajiwajibishia yeye mwenyewe kwa rehema zake na fadhila zake. Wadhulmu huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi. Na hii pia tulieleze, kuna taqid iwe italeta nini athar katika kuweka mahali ambapo sipake ikaleta athar, thumma athara fi dhalik. Tukatoa mfano hapa kuwa, kwa mfano umekwenda dukani ukaulizia kalamu, ukapewa kalamu ambayo ni ya kampuni moja, ukazitoa zote mbili vifuniko ili ujaribu zile kalamu, ukaandika zile kalamu zikawa zaandika zote, ukachukua kifuniko cha kalamu hii ukaweka kwenye kalamu nyingine, itakuwa mfanya dhulma? Sababu umeka kitu mahali sipake, si dhulma, kwa sababu haiathiri chochote, kalamu zote zimefanana, ziko vile vile, mnafahamu? Kwa hiyo iwe itaathiri, ndio dhulma. Fallahu la yadau al-adhaba fi man yastahiqu an-na'im, Allah haiweki adhabu yake kwa yule anayestahiki kuneemeshwa. Wala yadau an-na'ima fi man yastahiqu al-adhab, wala hampi starehe na neema na na'im yule ambaye astahiki adhabu, bal yadau an-na'ima fi man yastahiquhu, starehe na neema atawapa wanastahiki, wayadhau al-adhaba fi man yastahiquhu, na adhabu atamwekea yule anayestahiki. Hadha huwa al-adl, huu ndio uadilifu. Amma al-aks fa huwa adh-dhulm, kinyume chake ni dhulma. Law adhaba ahla al-iman wa akrama ahla al-kufr yakunu hadha huwa adh-dhulm, wallahu munazzahun an dhalika. Law kama angelikuwa atawaadhibu wa waumini na kuwakirimu makafiri, hii itakuwa ni dhulma na Allah ametakasika kutokana na dhulma. La yumkinu an yu'adhdhiba ahla al-iman wa an yukrima ahla al-kufr, Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi hivyo, eti kuwakirimu kufar na kuwaadhibu waumini, hilo jambo Allah subhanahu wa ta'ala alifanya, ametakasika na. Wa an yudkhila al-kufara al-janna wa yudkhila al-mu'minina an-nar, hadha la yaliqu billahi azza wa jalla, kuwa awatie makafiri peponi waumini awatie motoni, hii hailingani na Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake na uadilifu wake. Qawlu wallahu lahu al-khalqu wal-amru wal-khalqu khalquhu wad-daru daruhu, qala Allah ta'ala ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin, ala lahu al-khalqu wa huwa ijadu al-ashya'i min 'adam, kule kuleta vitu kutokana na hakuna. Fa kullu al-makhluqat khalaqaha Allah jalla wa ala, viumbe vyote aliyeviumba ni Allah azza wa jalla. La ahada yakhluqu ma'a Allah, wala kuna yote anayeumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay, Allah ndiye muumba wa kila kitu. Wa qala ta'ala am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqi fatashaba al-khalqu 'alayhim, qul Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar. Wa qala ta'ala am ja'alu lillahi shuraka'a خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم بحيث إن خلق العبد يشتبه بخلق الله, هذا لا يمكن, يعني هاو أنا وشركيشة فموجنا الله يه وميومبا إكاو هاو ميشانانيكيوا وجوه هوي ني الله ليومبا ماني هاو هكونا كتك ميتو, وهو مستحيل نجام وليوزكان. قل الله خالق كل شيء, الله ليومبا وكلا كيتو na yeye ni mmoja tena mwenye nguvu. Qul ara'aytum ma tad'una min duni llahi aruni madha khalaqu min al-ardh, hebu tuonyesheni wameumba nini katika hiyo, hawakuumba chochote. Qala wal amru lahu subhanahu, na amri pia ni yake. Wal amru huwa at-tashri'u wal wahyu al-munazzal, na amri hapa ya kusudiwa sheria, maamrisho ya Allah na wahyi aliyoteremsha kwa mitume wake. فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم. الله سبحانه وتعالى ambaye ndiye muumba, yeye ndiye anayeamrisha na kukataza na kuwawekea waja wake maamrisho na makatazo ambayo yatalingana na kupata, yani kusuluhisha maisha yao yakawa mazuri. وينهاهم عما يضرهم وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. الله سبحانه وتعالى ndio anayewakataza waja wake kutokana kile kinachowadhuru, huku yawekea kile ambacho kitawatengeneza na kufanya maisha yao yatengene, na huku awakataza kutokana kinachowadhuru. Na hakuna yeyote ambaye anaruhusa na uwezo wa kuamrisha na kukataza na kuwajibishia watu ibada ama kuwakataza chochote kile bila ya dalili. Hii muhimu sana ieleweke. Fanya kadha wa kadha utapata kadha, kwa dalili gani? Siku ya kwanza ya Dhulhijja alizaliwa Adam, sikwa Adam sio alizaliwa na nani? Ha jamaa vituko. Alafu akwambia ukifunga na wewe utasamehewa, si hivi na hivi. Siku ya pili, basi sijui Nuh ndo alibebwa na jahazi, sijui uongo mtupu wameutunga, kisha wakauwekea na fadhila. Twasema mpaka mtulete nini dalili. Qala Allahu qala rasuluhu. Hivi ili jambo halieleweki, kwa ni dogo sana. Mtu akikwambia ibada yote mwambie wapi qala Allahu qala rasuluhu. Tumechoka bwana na hawa watu watutumia ema mezi kimwambia hii hakuna. Ah basi mimi natumiwa, wewe untumiwa, wewe mbona mjinga namna hii? Wakubali kufanywa mjinga kiasi hiki Muislamu? Wewe kila siku umekaa natumiwa, mimi ndo natumwa. Sasa watumia nini na wewe untumiwa ujui nini? Sisi wajua majahili tena yakubali. Sisi wajua majahili. Jahili siulize. Sisi wajinga wajua tukitumiwa tutumwa. Kwa nini wakubali wewe mjinga Muislamu? Amtahsabu anna aktharahum yasma'una au ya'qilun inhum illa kal'an'am bal hum adallu sabila. Wakubali wewe kuwa kama kondoo wa mang'ombe. Wewe watumiwa tujumbe ukituma tu. Hii zaudhi roho Allah. Na mtu basi aona afanya khairi tena andika pale watumiwa watu 10 na mimi mmoja wao, nataka uona hivi kama utanitumia. Subhanallah, sallallahu wallahi ya akhi, sallallahu alaihi afiyat wassalam. Jamani basi tuamkeni, kila siku tuambiwa maneno hayo hayo. Yoyote anayekutumia ujumbe, pengine ni ibilisi ndio alianza kutuma huo ujumbe, kisha wengine watumiana. Manake mambo haya tokana na nani? Shetani akuamrisha ibada ambazo hatusemi kwa watu wasifunge Asha Dhulhijja. Masala ya kufunga ni ibada nyingine, na masala ya kuambia watu kifunga hii wapata hii. Sasa ile wapata hii, ile wapata hii inahitaji dalili. Ama kama kufunga ni watu wafunga, ni amali njema ya kheri, lakini usidanganye watu. Kama kwa mfano leo mtu aje akisema Arafa, Arafa ukifunga wasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakokuja. Dalil, qala Rasulullah, hadithi iko. Alhamdulillah, jambo la kheri. Lakini wewe unayesema kwa ukifunga siku fulani wapata kadha, ukifunga siku fulani wapata kadha, kwa dalili gani? Na huu ni mfano, lakini ni mengi sana, ni mengi sana. Ha, wengine watuma message sio Allah al-Jabbar al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar min paka mshu. Tuma kwa watu 10 watakuwa wanataja majina Allah yote. Nani aliyesema ni ibada kusoma jina peke yake la Allah Subhanahu wa ta'ala, al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min? Hakuna dhikr ambao ni ism mufrad vile vile. Hakuna dhikr kama hiyo. Dhikr zote zimekuja utaona subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Hakuna dhikr Allah, Allah al-Jabbar, al-Jabbar. Hakuna dhikr kama hiyo. Haya ntoka wapi? Na kuna wengine wakatunga, wallahi mimi nimepewa kitabu kimoja, kitabu kidogo, ati tiba ya kila magonjwa katika majina ya Allah. Subhanallah, watu wafanye istizaa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eti kama huoni vizuri umeona macho, washika jicho lako kisha sema ya basir, ya basir, ya basir. Huko wapiga jicho ya basir, ya basir, ya basir. Fanya mara 200 utapoa jicho, utafura jicho. Endelea tukufanye istizaa. Wallahi afanye istizaa. Lau kama mmoja wetu ataitwa kwa jina lake, we Ali, Ali, Ali, Ali, we baba wewe, una nini sasa wewe? Mbona unikera hivi? Na huu ni binadamu. Vipi wafanye istihzaa na jina la Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu samawati wal ardh? Alhasil. Almuhim, huwezi kumwajibishia mtu ibada, kumkataza, kumwamrisha katika dini ya Allah isipokuwa kwa dalili. Qala ta'ala, am lahum shurakaa shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan billah. Ama wana washirika ambao wamewaamrisha katika dini mambo ambayo Allah hakuyapa ruhusa kufanywa na hakuyapa idhini. Fal amru lillahi subhanahu, al amru al kauni al qadari, amri ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya kauni qadari, ile qadar anayopanga ni yake. Wal amru shar'i, yani al amru wan nahi, pia ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ya'muru wa yanha subhanahu wa ta'ala, ala lahu al khalqu wal amru. Wafarraqa baina al khalqi wal amr, na hapa Allah katafautisha baina ya kuumba na amri. Fadalla ala anna al amra ghayru makhluq, na hii ni dalili ya kuwa amr haikuumbwa. Wa fi hadha raddun ala al jahmiyya alladhina yaqulun inna al qur'ana makhluq, na hapa kuna kuwarudi jahmiyya wanaosema kuwa Qur'an imeumbwa. Wa inna kalamahu makhluq, usema maneno ya Allah yameumbwa. الله فرق بين الخلق والأمر. الأمر هو من الكلام. أمر نكتك كلام من ينوي الله. والتشريع نشريع ليكوجا الممرش ومكتاز. والله فرق بين الخلق والأمر فدل على أن كلام الله غير مخلوق. وهي آن دليل يكون من ينوي الله هيكون. والدار داره جل وعلا. والدور ثلاث. ينبزك دار الدنيا هي ينبزها فدنياني. ودار البرزخ لنيوم بكيزويزيني أمبوني كابوريني. ودار القرار وهي الآخرة لنيوم بأمبوني مليل نوني آخرة. كلها لله سبحانه وتعالى. وأن لنا للآخرة والأولى يوتني بكي الله سبحانه وتعالى. قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هوليزي الله سبحانه وتعالى أنا شكفانيا، لأن أفعاله ليس فيها نقص وليس فيها خلل، فهي متقنة ومحكمة لا يتطرق إليها نقص أو خلل أبدا. والسؤال إنما يكون لمن عنده نقص أو خلل في عمله، فالله لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله على التمام والكمال. Allah subhanahu wa ta'ala haulizwi anachokifanya kwa sababu kazi yake haina upungufu wowote, bali ni kazi ambayo imekamilika muhkama na wala hakuna upungufu wowote unaoingia ndani yake abadan. Na suali mtu ataulizwa ikiwa kuna upungufu, Allah haulizwi kwa sababu kazi yake imetimia na kukamilika. لا لمجرد قهره وربوبيته كما يقوله من يقوله. سيو اتي kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi, kwa nguvu zake ndio haulizwi. La, huwa la yusalu li azamati subhanahu wa ta'ala wa jalali, lakini laysa hadha wahdahu. Kweli Allah haulizwi kwa sababu ya utukufu wake na ukubwa wake, lakini hii haitoshi peke yake. Bal la yusalu aidan لأن عمله متقنة لا يتطرق إليها نقص أو خلل بالكلية. بارك وسيما هوليزو سيما الشيخ الفوزان وسباب كزياك هينجي أبنغوف وأين يوت بالكلية أي كبار أبنغوف وأين يوت. بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله. كنيومنا كيومبي كيومبي يوليزو وفيتنو بياكي. لأنه يخطئ وينقص عمله ويكون عليه ملاحظات فهو يسأل لأنه ناقص من كل الوجوه إلا من كمله الله وأعانه وسدده. منادام ليتكيوليزو kiume ni atakayeulizwa kwa sababu hukosea, ana upungufu katika amali yake, kuna mulahadhati yaonekana pale ndani makosa mengi. Kwa hivyo yeye ndiye ataulizwa kwa ule upungufu aliyokuwa nao katika kila namna, isipokuwa yule ambaye Allah atamkamilisha na kumsaidia na kumwelekeza katika usawa. Waliadha qal wa hum yusalun. Hadha min alfarqi baina alkhaliq wal makhluq, anna Allah la yusalu wal makhluq yusal. Katika sababu ni katika tofauti baina ya Allah na viumbe wake, kwa Allah haulizwi ama viumbe wake wataulizwa. Qawlu wala yuqalu lima wa kaifa wala yadkhulu ahadun baina Allah wa baina khalqihi ay wala yu'taradu ala Allah fayuqalu limadha khalaqa Allah kadha. Hakuna anayeweza kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akaleta upinzani akasema kwa nini Allah umeumba kadha, wama kaifiyatu khalqi Allah li hadhihi al-ashya, ameviumba vipi Allah vitu fulani vitu hivi. Hadha la yajuzu fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala, haijuzu wala mtu hawezi kufanya hivi. Bal alaina at-taslimu wal-inqiyad, ni juu yetu kujisalimisha na kunyenyekea chini ya amri ya Allah. Wa i'tiqadu anna af'ala Allah kamila la yatatarraqu ilayha naqsun wala khalal, itakidi kuwa vitendo vya Allah ni kamilifu wala havina upungufu wowote ndani yake. Wa in khafiyat alaina ba'dhu al-hikami aw ba'dhu al-ilali fala nas'alu anha, hata kama itakuwa baadhi ya illa na sababu zimefichika kwetu sisi na hikma zimefichika kwetu sisi, basi sisi hatuulizi. Ikiwa imefichika hatuulizi. Bal nusallimu in adrakna al-hikmata wal-illata fabiha wa ni'mat, sisi tujisalimisha tukijua hikma na illa alhamdulillah, wa in lam nudrikha fa inna nusallim, kiwa tukupata basi tujisalimisha. Wala na'taridu ala Allah au natawaqqafu an al-amali hatta na'rif alhikmata wal illa, wala hatusimami tukawa wapinzani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala eti tuuliza ama tuacha amal au ambiwa fanya jambo fulani Allah ameliamrisha hikma yake nini. Kama sijui hikma mimi sifanyi mpaka njue hikma. Kuna watu wanao mtindo huo, kila kitu hikma yake nini, ajifanya amesoma kumbe hakuna zumbukuku kama yeye. Jua wale wazee wa zamani wakuita zumbukuku, yani hakuna kitu, kichwa kitupu kabisa. Yani ashasoma yeye zile elimu alizosoma za secular zile, eti atakuleta fikra zake ndani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiambiwa haifai kuvaa isbal, hikma yake ni nini? Ikachafuka nguo yako. Asante nu. Nataka kuambia hivyo sio? Akiambiwa kwa mfano haifai kufanya jambo fulani, hikma yake ni nini? Allah ameamrisha watu kuswali mara tano, hikma yake ni nini? Sawa, lakini tukitaka kujua hikma yake ni nini, kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Lakini mwanzo ufanya. Ikiwa kuna hikma alhamdulillah, ambao waijua. Ikiwa hikma hauijui, Allah peke yake ndiye anayejua, ameificha kwetu sisi, sisi juu yetu fanya nini? Kufuata. Si kukaa wewe kila kitu hikma yake nini, kama sijui basi mimi sifuati. Wewe haujajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu vitu vingi sana wewe utakuwa hujui hikma yake nini. Vingi sana, vingi sana. Lau kama ungeanza kujiuliza utashikwa na wazimu. Mbona pua yako iko hapo katikati kwenye uso wako, haiko kwenye mashavu huko ubavuni? Mbona masikio yako kwa ubavuni huko, hayako kwenye kifua chako? Mbona miguu yote miwili iko chini? Ungekuwa mmoja uko juu kwenye mkono huko na mkono mmoja chini, uonaje? Sasa kuna mambo mengine si mazuri kujiuliza, hii hikma yake nini, hikma yake nini? Wewe mwanzo fuata. قال الله وقال رسوله سمعنا واطعنا. كيشا بعدايه ikiwa umepata hikma yake umefahamu ni ilmu Allah amekupa, ikiwa hujui bado utafuata. Tuelewana sasa? Na hii ndio ilipeleka watu wengi leo ukaona wanalazima kuwa jambo lolote linalovumbuliwa la kisayansi liko kwenye Qur'an, hata kama watalazimisha aya si maana yake, lakini iko intajwa ndio wale wafanye istihza na Qur'an wakasema sijui tena usema sana wale watu comparative wale. Alisimama mzungu mmoja aitwa Kuka akamwambia sisi jina lako liko kwenye Qur'an wa tarakuka qaima. Sijui akatuambia banana iko, tukamwambia bala qadira sawi ya banana. Sasa wale mazuka wale wanaosikiza wacheka wana raha, wana raha kumbe mtu afanye istihza na dini. Kila kitu kiko nana kumbe mbwazi. Allahu musta'an. Alhasil huu ni mtihani. Watu kama hawa pia ni mtihani katika dini. Subhana wa afiya wa salaam. Na Sheikh Al-Fawzan anasema si lazima uwe wajua hikma ya jambo fulani ndio ulifuate. Wewe fuate ikiwa wajua hikma falhamdulillah, ikiwa hujui pia bado ufuate na ujisalimishe kwa Allah subhanahu وتعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.